็ดีแล้วนี่แอนดรูที่นายพูดขึ้นมาผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมเราจะต้องไปที่นั่นผมคิดว่าผมจะไปถามท่านอาจารย์ดีกว่าท่านอาจารย์ครับแอนดรูกับผมคือว่าพวกเราสงสัยว่ามีสาเหตุอะไรเราถึงจะต้องออกจากเมืองจอร์แดนและเดินทางไปเมืองกาลิลี ก็พายุกำลังจะมาน่ะสิเปโตรเราก็เลยไม่อยากจะถูกพายุกระหน่ำ พายุเหรอท่านอาจารย ์ระหว่างลูกศิษย์ของยอนและก็เธอลูกศิษย์ของเราเธอเริ่มมีเรื่องทะเลาะเบาแว้งไม่เข้าใจกันทำให้มีการขัดแย้งแล้วก็ทำให้เกิดการสูญเสียคนดีๆหลายคนนี่เปโตรเราควรจะหลีกเลี่ยงเรื่องนี้สินะ ท่านอาจารย์รู้ได้ยังไงว่าลูกศิษย์ของยอนกับพวกเราทะเลาะเบาแว้งกัน เอเปโตรมันไม่สำคัญหรอกว่าท่านอาจารย์รู้ได้ยังไงและทำไมท่านถึงรู้ข้อสำคัญอยู่ที่ว่าเราควรจะเอาท่านอาจารย์เป็นตัวอย่างในการหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆถูกไหมล่ะ ฉันแปลกใจจัง นี่เปโตรคุณนี่ก็มีเรื่องแปลกใจอยู่เรื่อยนะคราวนี้เรื่องอะไรอีกนะบอกมาสิ ก็เรื่องที่ท่านอาจารย์นำทางเราไปเมืองกาลิลีทางนี้นะสิเราต้องเดินผ่านเมืองซามาเรียแทนที่จะไปถนนทางทิศตะวันออก จริงนะพวกชาวซามาเรียนี่ก็เป็นคู่รักคู่แค้นของเราท่านอาจารย์ก็รู้แต่นี่มันร้อนจริงๆผมก็หายน้ำจังเลย ตอนเที่ยงเนี่ยแดดร้อนจังนะพวกเรายังไม่ได้ดื่มน้ำตั้งแต่เช้าละผมว่าทุกคนคงจะกระหายน้ำแน่ดูสิท่านอาจารย์เดินตรงเลี้ยวไปทางหมู่บ้านของพวกซามาเรียท่านก็รู้อยู่เต็มอกนี่ว่ามันเป็นการไม่ถูกกฎของพวกเราชาวอิสราเอลที่จะไปที่นั่นยกเว้นในเรื่องจำเป็นจริงๆแล้วก็ผมคิดว่าผมรู้ว่าทำไมท่านอาจารย์ถึงมาทางนี้ก็เพื่อน้ำและอาหารไงล่ะพวกเราจะได้ไปซื้ออาหารและได้ดื่มน้ำจากบ่อของยาโคบโอ้ท่านอาจารย์มีประโยชน์อะไรล่ะครับที่พวกเราหยุดพักที่นี่ถึงแม้จะเป็นบ่อน้ำของยาโคบก็ตามบ่อนี้ลึกจะตายไปผมบอกกว่า100ฟุตได้นะและเราก็ไม่มีถังน้ำหรือเทือกที่จะตักน้ำได้ เปโตรท่านอาจารย์อ่อนเพลียต้องการพักผ่อนทั้งหิวแล้วก็กระหายน้ำพวกเราน่ะเข้าไปในเมืองไปซื้ออาหารกันดีกว่านะไป ท่านอาจารย์ครับเดี๋ยวพวกเราจะกลับมาท่านอาจารย์รออยู่ที่นี่และพักผ่อนให้สบายนะครับ เปโตรเจ้าคนรู้ดีไม่ว่าจะทำอะไรดูไม่จะรู้ดีไปสักทุกเรื่อง จริงๆเลยฉันไม่รู้ว่ายาโคบและคนของเขาขุดบ่อกันยังไงลึกจริงๆและตัวบ่อเองก็ยังแข็งแรงและก็ยังใช้การได้ดีส่วนก้นบ่อเขาก็ขุดทะลุผ่านหินแข็งโอ้น้ำนี่ดีจัง ขอน้ำฉันดื่มหน่อยได้ไหม ท่านเป็นชาวอิสราเอลส่วนฉันเป็นชาวซามาเรียเราต่างเป็นศัตรูกันไม่มีการยุ่งเกี่ยวแบ่งปันอะไรกันฉะไหนเลยท่านจึงขอน้ำจากดิฉัน ถ้าคุณรู้จักของขวัญของพระเจ้าและรู้ว่าคุณกำลังพูดอยู่กับใครและใครที่ขอน้ำจากคุณคุณก็จะขอจากเขาและเขาก็จะให้น้ำแห่งชีวิตนิรันดร ์ท่านกรุณาพูดใหม่ให้เข้าใจง่ายๆหน่อยสิคะ คุณแปลกใจที่เราขอชาวซามาเรียของเล็กน้อยเช่นน้ำดื่มแต่ถ้าคุณขอจากเราเราก็จะให้น้ำแห่งชีวิตนิรันดร์แก่คุณ ไม่มีน้ำที่ไหนแล้วที่ดีไปกว่าน้ำจากบ่อของยาโคบและก็ไม่มีใครอื่นที่ยิ่งใหญ่ไปกว่ายาโคบนอกเสียจากเขาคนนั้นคือพระมาซีอาท่านผู้ที่เดินทางมาเหน็ดเหนื่อยและกระหายน้ำทำไมท่านยังพูดถึงน้ำแห่งชีวิตนิรันดร์หรือท่านจะเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าท่านยาโคบ ใครก็แล้วแต่ที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีก ดิฉันรู้ดีค่ะเพราะดิฉันดื่มน้ำที่นี่เป็นประจำแต่ก็ยังกระหายน้ำเช่นเดิมครั้งแล้วครั้งเล่านั่นเป็นเรื่องธรรมดา แต่น้ำที่เราจะให้นั้นเป็นน้ำที่ผู้ใดดื่มแล้วจะไม่กระหายอีกแต่ในขณะเดียวกันมันจะเป็นบ่อน้ำที่ชุ่มชื่นและนำไปสู่ชีวิตนิรันดร ์ดิฉันเข้าใจแล้วล่ะค่ะ ว่าน้ำที่ท่านพูดถึงไม่ใช่น้ำจากบ่อของยาโคบขอท่านได้โปรดกรุณาให้น้ำนั้นแก่ดิฉันเพื่อฉันจะได้ไม่รู้สึกกระหายอีกต่อไป คุณจงกลับไปบ้านและเรียกสามีของคุณมาด้วย ดิฉันไม่มีสามีค่ะ คุณได้พูดความจริงถึงแม้คุณจะมีสามีถึง5คนมาก่อนแต่ชายคนที่อยู่ด้วยตอนนี้ไม่ใช่สามีของคุณ ท่านรู้เรื่องนี้ดิฉันรู้ดีค่ะว่าเมื่อถึงวันพิพากษาความลับเรื่องนี้จะต้องเปิดเผยถึงแม้ดิฉันจะปิดเรื่องนี้เพราะความละอายต่อผู้คนตลอดมาท่านรู้หมดทุกอย่างท่านคงเป็นผู้พยากรณ์แน่ๆถ้าท่านเป็นผู้พยากรณ์จริงช่วยให้ความสว่างแก่ดิฉันทีว่าดิฉันควรจะทำยังไงกับทุกอย่างที่ดิฉันไม่เข้าใจมาก่อนคือว่าปู่ย่าตายายของเราชาวซามาเรียนมัสการพระเจ้าบนภูเขาแห่งนี้แต่พวกท่านว่าเมืองเยรูซาเล็มเป็นที่นมัสการพระเจ้านี่เห็นได้ชัดเลยว่าพวกท่านมีความลำเอียงแต่ท่านเป็นผู้รู้เห็นในทุกสิ่งทุกอย่างปราศจากความลำเอียงเพราะความอิจฉาริษยาโปรดบอกความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเถิดว่าโบสถ์บนภูเขาเกริซิมถึงแม้จะถูกทำลายโดยศัตรูของเราเป็นที่เหมาะสมที่สุดที่จะนมัสการพระผู้เป็นเจ้าใช่ไหม เมื่อถึงเวลานั้นภูเขาแห่งนี้หรือกรุงเยรูซาเล็มก็ไม่ใช่ที่นมัสการพระเจ้า แล้วใครถูกแล้วคะท่านพวกเราชาวซามาเรียหรือพวกท่านชาวอิสราเอล การรอดพ้นจากบาปนั้นเป็นของชาวอิสราเอลเพราะพระบิดาได้ประกาศความจริงของการรอดพ้นแก่เขาและพระมาสิงอาก็จะปรากฏตัวแก่พวกเขาการที่มนุษย์จะไปสวรรค์นั้นไม่ได้มาจากการกราบไหว้บูชาภูเขาที่ศักดิ์สิทธิ์หรือโบสถ์ที่ศักดิ์สิทธิ์แต่มาจากการเกิดใหม่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้น ดิฉันไม่เคยได้ยินอะไรที่เข้าใจง่ายและดำรงไว้ด้วยความจริงที่ประเสริฐยิ่งนักท่านรู้อยู่ดีว่าตัวของดิฉันนั้นมีบาปแต่ท่านไม่ได้กล่าวว่าดิฉันแต่อย่างใดฉันเชื่อว่าท่านเป็นท่านเป็นมิตรของดิฉันในใจของดิฉันและตามบทพระคัมภีร์ฉันคิดว่าพระมาสิอาได้เสด็จลงมาแล้วและเวลาท่านเสด็จมาท่านจะประกาศทุกสิ่งทุกอย่างให้เรารู ้คนที่กำลังพูดอยู่กับคุณนี่แหละคือท่านผู้นั้น ในขณะเดียวกันกับที่หญิงชาวซามาเรียได้ยินคำพูดนั้นความยินดีและความเชื่อก็หลั่งไหลเข้าสู่จิตใจของเธอได้รับการประกาศที่ประเสริฐยิ่งนักจากพระโอษฐ์ของพระเยซูเองพระบรมอาจารย์ผู้เป็นที่เคารพบูชาขณะนั้นเองลูกศิษย์ทั้งหมดก็ได้กลับมาจากการซื้ออาหารแต่ด้วยความแปลกใจพวกเขาหยุดดูอยู่เพราะว่าเห็นพระอาจารย์ของเขาพูดคุยอยู่กับหญิงสาวชาวซามาเรียหลังจากครู่หนึ่งเธอก็จากไปด้วยท่าทางปิติยินดีกับการที่ได้รู้ว่าพระมาสีอาหรือพระคริสต์ได้เสด็จมาแล้ว นี่พวกเราควรจะเข้าไปหาอาจารย์ใช่ไหม อาจารย์กำลังนั่งเงียบอยู่ท่านคงนั่งอธิษฐานอยู่แน่เลยแต่ใบหน้าของท่านสิเหมือนมีแสงเปล่งลงมาจากสวรรค์พวกเราไม่ควรเข้าไปขัดจังหวะแต่ก็อีกนั่นแหละมันเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องดูแลท่านและท่านดูอ่อนเพลียมากแล้วท่านควรจะดื่มและกินอาหารได้แล้วไปกันเถอะอาจารย์ครับพวกเราไปซื้ออาหารมาแล้วรับประทานอาหารเถอะครับ เราได้กินอาหารที่พวกเธอไม่รู ้คนอื่นเอาอาหารมาให้ท่านแล้วเหรอครับ อาหารของเราก็คือการที่ฉันเชื่อฟังในคำสั่งของพระองค์พระผู้ทรงส่งเรามาและการทั้งมาสิ่งนั้นให้สำเร็จเพื่อพระองค ์ผู้หญิงคนนั้นเขาทิ้งหม้อน้ำไว้ที่นี่ท่าทางเขาจะรีบมากนะครับท่านอาจารย์ ใช่เธอจะเรียนเกี่ยวกับที่มาของน้ำแห่งชีวิตจึงรีบเข้าไปในเมืองเพื่อไปบอกข่าวดีเรื่องนี้กับคนอื่นเธอรู้ว่างานชิ้นนี้ไม่ควรจะรีรอมันเป็นข่าวดีแห่งการรอดจากบาป พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายฉันเพิ่งกลับมาจากบ่อน้ำของยาโคบณที่นั้นฉันได้เห็นและพูดกับพระมาสิอาท่านรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ฉันได้เคยกระทำมาก่อนท่านผู้นี้คือพระคริสต์เร็วๆเข้าไปหาท่านผู้นี้เถอะและพวกเราจะได้เรียนจากท่าน ณที่บ่อน้ำพระเยซูและลูกศิษย์ของท่านได้มองเห็นชนกลุ่มใหญ่เดินทางมาจากในเมืองฝ่าทุ่งนาอันเขียวขจีและแสงแดดอันเจิดจ้าตรงมาสู่พวกเขาพระเยซูจึงชี้ไปทางพวกเขาและพูดกับศิษย์ของท่านว่า จริงๆแล้วเราจะต้องรอถึง4เดือนกว่าจะถึงเวลาเก็บเกี่ยวแต่ดูโน่นสิเมล็ดพันธุ์ก็เหลืองแล้วพร้อมที่พวกเจ้าจะเก็บเกี่ยวกัน